that's where I met her. In Saloniki, where the skies are always blue. I saw her smile and knew I never would forget her. In Saloniki, she made all my dreams come true. In Saloniki, I found love and love was tender. She held me tight and every kiss meant sweet surrender. Was an angel, a disarming, charming, gay thing. How could I ever know for her I was a plaything? Μια μέρα πριν έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και γι' αυτό ήρθαμε. Και γι' αυτό ήρθαμε να τον προϋποντήσουμε, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη λαμβάνονται αποφάσεις σοβαρές για το μέλλον του τόπου. Όπως πάντα, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Ναι. Από... Και αν όχι, αφού εδώ είμαστε, θα πούμε ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα. Τι άλλο ξεκίνησε. Σας καλημερίζουμε. Είμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Real 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε προς την Αθήνα και προς την υπόλοιπη Ελλάδα για τις επόμενες τρεις μέρες. Είπαμε να το αλλάξουμε, να έρθουμε στο Βορρά. Δεν το μετανιώσαμε. Πάντα θέλαμε να έρθουμε. Πάντα θέλουμε να ερχόμαστε. Και όποτε ερχόμαστε, δεν θέλουμε να φεύγουμε. Ωραίο. Και τώρα που έχει και πρωθυπουργικό γραφείο, έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω να ερχόμαστε μια φορά το μήνα με τον Αλέξη μαζί. Μα η Νοτοπούλου μας υποδέχτηκε. Ναι, εντάξει. Η Νοτοπούλου είναι η ανταυτού. Τα προλαβαίνει. Τόσες αρμοδιότητες πια. Πολλές αρμοδιότητες. Δηλαδή προλαβαίνει να. Πολλές αρμοδιότητες. Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πολλές αρμοδιότητες. Ναι. Φέρε μας και τα νεράκια γιατί διψάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρώμε πολύ. Το νεράκι, Real FM, και το νεράκι πάνω. Πολύ προχωρημένο. Ναι, ναι, είναι η βιομηχανία του Real. Η θυγατρική. Η θυγατρική με τα νερά. Στην Αθήνα πίνουμε κάτι ξεπεσμένα. Έχει πάρει ένα βουνό ο Real και βγάζει νερό αυτό το βουνό. Αλλά θα το πιούμε μετά, δεν μπορούμε το ουράνο, το καϊμάκτσαλα. Σας καλωσορίζουμε, καλή χρονιά ευχόμαστε. Χτες τα είπαμε από την Αθήνα, ήταν η πρώτη live εκπομπή. Τώρα είναι η πρώτη live από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι ξεωραίο, πάντα όποιος έρχεται πάνω εδώ, μιλάει για το σταθμό γιατί βρίσκεται στην Αριστοτέλους ακριβώς, σε ένα ωραίο σημείο που βλέπεις. Την πλατεία ωραία Αριστοτέλους. Θέα, έχει μια ωραία συννεφιά από το πρωί, έχει τόσο κρύο όσο πρέπει, περπατάς ευχάριστα που και που βγαίνει ο ήλιος. Αυτή η συννεφιά η λίγη ταιριάζει με τα κτίρια της πόλης, γιατί η πόλη είναι έτσι ωραία φτιαγμένη. Έχει έναν ωραίο θερμαϊκό, όλοι οι δρόμοι καταλήγουν εκεί και φεύγει το μάτι σου, ποτέ δεν μπίζει. Χαλαρή διάθεση. Δηλαδή δεν είναι σόλωνος. Δεν έχει αυτό το στρες. Δεν είναι πανεπιστημίου. Φεύγει το μάτι, κάνεις στο πρώτο στενό, ακόμη και αν έχει 8-7 πολυκατοικίες. Πέφτει η ματιά και ταξιδεύει στο θερμαϊκό. Βλέπει τα πλοία ταραγμένα στο βάθος. Ειδικά το πρωί, εγώ που είμαι και πρωινό τύπο και τα είδα έτσι με αυτό το μουχρωμα το πρωινό, την πάχνη. Πολύ ωραία είναι. Δεν τα βλέπουμε αυτά στην Αθήνα. Μούχρωμα της Αυγής ήταν. Έχουμε τον Ημιτό στην Αθήνα, έχουμε άλλα. Ναι. Έμαθα νέα για σε την Αθήνα. Σε πείραξε η Θεσσαλονίκη πάντως. Με λίγα λόγια βλέπω λίγο, σε έχει γαλινέψει. Μα πάντα ήμουν ποιητής. Πάντα ήμουν. Στην Αθήνα δεν εκδηλώνεσαι τόσο. Το στρες, το άγχος, τι σε πειράζουν. Δεν σου λέω ποιήματα στην Αθήνα. Να έρχεσαι. Ναι, το είναι όνειρο. Από Δευτέρα από πού θα βγούμε. Αθήνα. Αθήνα, ε. Αθήνα, oh. Δευτέρα. Ναι, Αθήνα και μετά για πολύ καιρό. Έχω ένα νέο για την Αθήνα. Τι. Έχει να κάνει με τη ρόδα του Καμίνη. Δούλεψε? Όχι βέβαια. Α, τι. Πήγε ο Γκέλερ και είπε 1-2-3 δούλεψε. Ούτε αυτό. 1-2-3 γύρνα. Ούτε. Δεν γύρνα. Δεν φέραν τον Γκέλερ. Ο Γκέλερ είναι στο Ισραήλ. Ο Άλεξη Τσίπρας που συναντήθηκε τελευταία φορά με αυτόν δεν έφερε. Τώρα δεν έχει μάθει αυτά τα σκιτζίδικα ο Τσίπρας να κάνει και στη ρόδα. Πώς δεν έχει μάθει. Μόνο σκιτζίδικα εφαρμόζει ο Τσίπρας. Αλλά μόνο εφαρμόζει τίποτα άλλο. Σε ρόδες δεν ξέρει. Όχι, όχι, τον Τσίπρα τον θέλουμε για κυβέρνηση, για κοινωνία, για οικονομία. Yeah. Για κουτάλια έχουμε τον Γκέλερ. Για τη ρόδα λοιπόν, η ρόδα δεν λειτουργήσε. Δόθηκε εντολή μετά από όλο αυτό το σύριαλ το Χριστουγεννιάτικο να ξεστηθεί. Πήγανε λοιπόν τα συνεργεία εκεί να το ξεστήσουν. Ναι. Αλλά δεν είχαν άδεια ξεστησίματος και πάει η επιθεώρηση εργασίας και η αστυνομία. Δεν ξέρω πώς πήγε και τους σταμάτησε χθες. Οτιδήποτε γύρω από την Καμίνη είναι κωμωδία, έτσι. Οτιδήποτε γύρω από αυτή τη ρόδα δημιουργεί προβλήματα. Ακόμη και το ξεστήσιμο. Και έχουν παγώσει όλα τώρα και πήγε η αστυνομία. Θα μείνουμε τη ρόδα μανάτη εκεί πέρα. Μισή. Δεν την κάνουμε, μισή ρόδα. Είναι μισή ρόδα. Γιατί είναι αυτό, είναι μισή αυτό ζωή, μισός μισθός. Σαν δαγκωμένο που είναι όλη Θεσσαλονίκη είναι. Μια και είμαστε εδώ, θα λέμε τέτοια. Ναι, θα λέμε ξυπνάδες τύπου... Θεσσαλονίκη τώρα. Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Γκαβέλης ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Κάτω ποιος είναι. Ο Νίκος Σοπρανίδης και η Καταρίνα. Νίκο, είσαι κάτω. Νίκο, τι κάνεις. Νίκο, σύντροφε, Νίκο. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εδώ είναι ο Αλέξης Γκαβέλης. Δεν λέμε τα άλλα τα παιδιά. Ο Μπάμπης τον ακούσατε. Α, τον ακούγαμε εμείς πριν. Πριν από εμάς εδώ προηγείται στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ο Μπάμπης Γιωπάνογλου. Ο Μπάμπης Γιωπάνογλου που είπε πολύ καλά λόγια και για τους δύο ότι είμαστε λιγερόκορμοι. Το οπότε, εκτιμούμε. Ναι, το εκτιμούμε. Και ανταποδίδουμε. Απλά αν δεν κινηθεί γρήγορα από το τσιμέντο που έχει στα πόδια του θα παγώσει. Ναι, συγγνώμη. Γκαμπέλης. Γκαμπέλη. Εγώ φταίω. Πώς τον είπες, ρε. Γκαβέλη. Γκαμπέλη. Έτσι μου το είπανε. Κοίτα, ή έτσι μου το είπανε, ή εγώ το άκουσα. Εγώ να ακούσω λάθος αποκλείεται. Ναι. Ο οποίος Αλέξης Γκαμπέλης ήταν στα Γιαννιτσά συμμαθητής. Με όταν την Έφη την Αχτσιόγλου. Με την Έφη την Αχτσιόγλου. Την νέα υπουργό εργασίας. Για πες μας λίγο για την Έφη, το εφάκι. Πες λεπτομέρειες. Εδινές. Το καλύτερο κορίτσι Έφη. Σε τώρα μη? Που είναι υπουργό και σου κόβει διάφορα περικοπές, καλό κορίτσι και τώρα η Έφη, το εφάκι. Αν βγάζατε δηλείς... πρόεδρο στο 15 μελές, ναι, σου πω, ήταν... αυτά πληρώνετε τώρα. Ήταν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ από τότε. Έτσι. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μονοκόμματη και μονομανή. Δεν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Τι είχαμε. Τότε είχαμε συνασπισμό. Κουκουέ εσωτερικού, πότε πήγα τη σχολή. Πότε ήταν, πότε ήσουν μαθητή εκεί. Δεν είναι μεγάλη Έφη. Το από το σκέφτομαι. Γιατί είναι αυτό μεγάλο, ούτε αυτό είναι. Νέα παιδιά είναι. Στα 90's. Σας ξεσήκωνε. Σας έβγαζε στους δρόμους. Ήσασταν της αριστεράς και της προόδου. Πες το καθαρά, μην τρέπεσαι. Τα Γιαννιτσά έχετε και λίγο παράδοση φιλοβασιλική, νομίζω. Θυμάμαι κάτι βασιλόπιτες που κόβανε εκεί, κάτι βασιλικές ενώσεις και είχαν τη βασιλόπιτα τη μεγάλη. Όχι, όχι, βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα, το λέει λέξη, δεν είναι τέτοια καλά βασιλόφρον. Αλλά είχαν το πρόσωπο του βασιλιά. Θυμάμαι ήταν μια βέο βασιλική οργάνωση από παλιά που πήγαινε και ο Ψωμιάδης κάποτε και κόβαν τη μούρη του βασιλιά, το μάτι του βασιλιά. Γιατί αν κόβει βασιλόπιτα εκείνο το πρόσωπο κάποιου. Αν ήταν ολόσωμο θα τρώει κι άλλο σημείο του βασιλιά. Το είχαμε κάνει εμείς στην Ελληνοφρένα την τηλεοπτική πέρυσι με τον Μπαλούρδο που έκοβε το μάτι του Τσίπρα. Του είχε τύχει το μάτι του Τσίπρα. Το γνωστό τραγούδι. Το αϊφωτάκι στα ελληνικά. Έχουμε ώρα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, έχω και μηνύματα. Να, για πες τα. Και λεπτομέρεια. Το μούχρωμα είναι το δειλινό, όχι το ξημέρωμα. Έχει δίκιο. Υπάρχει φίλε και το μούχρωμα της αυγής. Εμείς στην Αθήνα το λέμε μούχρωμα το πρωί. Δημοσιογράφος είναι. Μπορεί να λέει ότι θέλει και να ακρίβει. Ναι, η αλήθεια και το σωστό είναι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Θέλουν τώρα, δεν καταλαβαίνω. Η διαστρέβλωση είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Το έχετε ζήσει σε σοβαρότερα θέματα, δεχτείτε το και για το μούχρωμα. Μηνύματα από ό,τι βλέπω εδώ μας στέλνετε στο 19650. Που είναι ο νέος αριθμός αποστολής SMS. Μην στείλετε στον παλιό που εμείς δεν το ξέραμε, αλλά ο νέος είναι 19650. Μήνα λέμε το 19650. Α, και στην Αθήνα το ίδιο. Το λέμε και στην Αίντο. Ναι. Απλά δεν μπαίνεις εσύ στο σπίτι. Και το Real. Ισχύει το Real FM, παπάκι ή Θεσσαλονίκη. Όχι, χέστο. Λοιπόν, 19650. Στείλτε μηνύματα, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε. Τα βλέπουμε εκεί και στο Twitter. Και στο Twitter, στο Facebook. Ξέρεις τι ιδέα είχαμε. Είχαμε μια ιδέα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τα ιερά χώματα της Βορείου Ελλάδος, να ακούσουμε τι έχει ακουστεί από αυτά τα χώματα προς το Πανελλήνιο, τι πίστεψε το Πανελλήνιο και τι ψήφισε το Πανελλήνιο τελικά. Γιατί όλοι διάλεγαν. Έχω πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, μου έχει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Εντάξει, πρόγραμμα. Όχι μόνο. Δεν ξεκίνησε ο Τσίπρας. Όχι. Τα ωραία ξεκίνησαν από. Πριν τον Τσίπρα, το 4-5 pop, χρόνια. Το πιο pop είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Εννοείται, αλλά γιατί ο Γιώργος το λεφτά υπάρχουν, πού το είχε πει. Εδώ το είχε πει. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι πού πάνε. Εδώ λοιπόν τώρα. Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, το λεφτά υπάρχουν. Αποτείουμε φόρο τιμής και στο Γιώργο, το μεγάλο αυτοπολιτικό, και σε αυτή τη φράση η οποία σαγίνευσε εκατομμύρια Έλληνες. Πού πάνε, λοιπόν, υπάρχει απάντηση. Στο μετρό Θεσσαλονίκης. Στο μετρό. Εδώ πάνε τα λεφτά. Γίνονται έργα, να το πούμε, έχει τρύπες. Γίνονται έργα, γίνονται. Να έχει τα πούμε αυτά, τα οποία έργα έχουν λίγο σε ταράζει, γιατί αν είσαι στην Εγνατία και περνάει λεωφορείο, ναι. Αισθάνεσαι λίγο ότι κουνιέται ο δρόμος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, τι να κάνουμε, καταλαβαίνεις το κούφιο γιατί το όταν... από κάτω. Εδώ στην Αθήνα είχε φάει περίπτερο. Είχε φάει περίπτερο, ναι, περίπτερο. Και ούτε ένα περίπτερο δεν έχει λεωφορείο. Ούτε ένα ξενοδοχείο είναι όλα στη θέση του. Θα μου πει δεν γίνονται τα έργα. Γίνονται από κάτω τα έργα. Είναι μόνο τρύπες από πάνω. Μπάζα. Πάνε και αφήνω ένα φορτηγό μπάζα. Έργα μετρό. Πάχομαι. Γίνεται, ξέρεις εσύ από κάτω, γίνεται, προχωράει. Έχει πάει φορτωτικό υλικό. Το μετρό. Δεν γίνονται καλύψεις εδώ, δεν έχει τέτοια. Εμείς βλέπαμε την πρόοδο των έργων. Εγώ ως ρεπόρτερ πήγαινα στην Κοραή κάτω, στα έγκατα, έβλεπα τα τσιμέντα, το επιβεβαίωνα, το περιέγραφα. Εδώ πάει με Θεσσαλονίκη. Έτσι θα πηγαίνει και ο σειρμός. Μετά είχαμε κάνει φραπέ. Και ένα σχετικό. Μπορεί να το θυμίζουμε, να το στείλουμε αύριο. Να πούμε στο Γιάννη κάτω να το στείλουμε. Του σταθμού του μετρό. Λοιπόν, στέλνει εδώ ο φίλος που έστειλε και πριν. Αλίμονο να μην δεχθούμε ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί να κάνει τη νύχτα μέρα. Και εννοείται. Πολύ καλό θα κάνετε, δεν καταλαβαίνω. Έχετε γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλιώς θα ήταν μπακάλις. Αλλιώς θα ήταν καφετζής. Αλλιώς θα ήταν δημόσιος υπάλληλος. Αλλιώς θα ήταν σημαίνει... έτοιμος. Ναι, δημοσιογράφος σημαίνει να λες τα πράγματα αλλιώς. Να τα φιλτράρει με ένα εσωτερικό φίλτρο. Όχι ναι, με το όνομά του. Όχι βέβαια, με το όνομά του τι, το πράγμα έχει όνομα. Δεν είναι άψογο αντικείμενο. Την προσωπική περιγραφή. Να κάπου. Έχει άποψη να το πει. Λοιπόν, αυτό που θέλαμε να κάνουμε από εδώ και γι' αυτό ανεβήκαμε είναι να θυμίσουμε στιγμές καλές που μας έχουν επηρεάσει όλους. Ο Γιώργος Παπανδρέου ακούσαμε ένα ηχητικό. Ήταν το πρώτο. Να θυμηθούμε τι είχε πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάνα 2 χιλιόμετρα από εδώ, το 2009, λίγο πριν εκλεγεί πρωθυπουργός. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, Θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ευτυχώς που δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και δεν επήλθε ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ευτυχώς. Τα είχε προβλέψει όλα και είχε πει: εγώ δεν θα τα κάνω αυτά. Γιατί αν τα κάνω αυτά, θα καταρρεύσουμε. Τα έκανε όλα. Και ό,τι δεν έσωσε αυτός, δεν έκανε αυτός. Ήρθαν οι άλλοι, τα κάνανε. Έχει πάντα στο όνομα του να μην καταρρεύσουν. Περίμενε και εσύ τώρα. Βγάζουμε πάντα λάθη τον Καραμαλή. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ξεκινήσαμε από το 9. Ξεκινήσαμε από το 9, αλλά τα έκανε ο Γιώργο. Γιατί φταίει ο σοσιαλιστής δεν και καλά. Από πού θες να αρχίσουμε? Οι δεξιοί δεν φταίγανε. Γιατί μετά δεν ήρθαν οι δεξιοί. Ότι ο Γιώργος τι ήτανε? Οι δεξιοί μετά ήρθανε, φέρανε success story. Όλοι οι μνημονιακοί είναι δεξιοί. Τέλος. Μνημόνιο σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση δεξιά. Θέλω να βάλουμε ένα τέτοιο λογικό σχήμα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και μη αυθαίρετο. Θα σας ακούσω, Τσίπρας που έρχεται τώρα, είναι καθοδόν και δεν θα έρθει. Δεν θα μας δεχθεί. Έχουμε ζητήσει συνάντηση. Έχουμε ζητήσει συνάντηση, δεν θα μας δεχθεί με αυτά και με αυτά. Θα πει ότι τον είπαμε δεξιό. Εμείς, όχι οι πολιτικές του. Όχι, ναι. Ο Τσίπρας δεν έχει θέμα να εφαρμόζει δεξιές πολιτικές. Μην τον πει δεξιό. Α, γίνεται χάλια. Ναι. Κομμάτι. Όχι, είναι αριστερός. Επανορθώνουμε. Ναι. Είναι αριστερός, δεν μας νοιάζουν οι πολιτικές του. Ο ίδιος είναι αριστερός. Να μείνουμε λίγο στο Γιώργο και να κλείσουμε με τον Γιώργο. Συνέντευξη το 2011 πάλι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επειδή λέγονται πολλά, ούτε μαζικές απολύσεις γίνονται, ούτε θα γίνουν. Ούτε στο μισό πάει ο μισθός του όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Τίποτα. Στο μισό δεν πάει. Όχι. Κάτω το μισό δεν μίλησε. Περίπου 40%. Άλλο αυτό. Πήγε 40% ο μισθός του. Ήταν ακόμη πρωθυπουργός τότε. Ναι. Ήταν Σεπτέμβριο η έκθεση. Νοέμβριο μετά τον φάγανε. Πήγε εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι. Τσακώθηκε με τον Σαρκοζή. Οι ξένοι φταίνε. Τον φάγανε ο Βενιζέλος που ήρθε 5 ώρα το πρωί και έκανε κάτι δηλώσεις. Δεν πήγε στο Ζάπιο τότε. Τα λέμε αυτά για να τα θυμηθούμε τι έχουμε περάσει αυτά τα 6-7 χρόνια που είναι σαν να έχουμε περάσει 60-70 χρόνια. Συμπυκνωμένη ιστορία. Λες και θελήσαμε εμείς να ζήσουμε συμπυκνωμένη ιστορία. Εδώ δεν μπορούσαμε ένα γεγονός από το 1821 ακόμη το αναλύουμε. Ή από το 40. Αυτό. Και μας ρίξαν 6 Μήπως χρόνια. Δεν έπρεπε να το αναλύσουμε. Να μην υπάρχει χρόνο να το αναλύσουμε. Ότι το αναλύουμε λες τώρα. Όχι. Σαμαράς. Θυμάσαι που βάρεξε κάτι προσοχές πάνω αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν το 2010, γιατί μένουμε πάντα στο βελίδιο και στο τι έχουν δηλώσει οι πρωθυπουργοί μας και στα οποία έχουμε τσιμπήσει ή αγαπήσει αυτά που έχουν δηλώσει οι πρωθυπουργοί μας, θέτει ένα ρητορικό ερώτημα τότε. Ήταν αντιπολίτευση ο Σαμαράς και άκου τι ωραία που έθετε το θέμα. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι? Όλοι υπέρ του μνημονίου επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι και απέναντι να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο? Ωραίο αυτό. Ναι. Άρα έλεγε ο συμπέρασμα, έβγαινε από αυτό το ερώτημα, ότι εμείς δεν θα είμαστε υπέρ του μνημονίου. Αυτό καταλαβαίνουμε. Για να μην μείνει ο λαός στην επανάσταση και στο πεζοδρόμιο. Μήπως δεν θα γίνουμε εμείς μνημονιακοί? Δεν πέρασε κανένα μήνας. Μήπως δεν υπήρξε ποτέ υπέρ του μνημονίου ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς, ναι. Λες, και όλα αυτά να ήταν μια ρητορική ψεύτικη. Ας πούμε είχε τον Άδωνη να λέει: εγώ θέλω, δεν θα μου κλέψει ο Τόμσεν τη δόξα. Τι ήταν αυτό? Μήπως δεν έφερε ποτέ μνημόνιο ο Σαμαράς και έφερε απλά πολιτική? Μήπως έφερε απλά ένα πακέτο σωτηρίας? Ναι, εννοείται. Δεν ήταν μνημόνιο. Αυτά τα πακέτα σωτηρίας που δεν σώζουν κανέναν. Μάλλον λάθος, σώζουν γερμανικές, γαλλικές τράπεζες. Σου λέει ποια είναι η σωτηρία? Ναι. Σου λέει σωτηρία, φλου. Ναι, δεν έχει σωτηρία στο λαό. Σωτηρία κανείς τραπεζών. Δεν το έχει πει. Όχι. Είναι χιδαίο να το πεις. Όχι, δεν το λες. Που νομίζω δεν ο επόμενος θα το πει. Να. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πει σωτηρία τραπεζών και μεγάλων ομίλων ευρωπαϊκών. Άμα είναι ο Κυριάκος θα το πει σίγουρα, το έχει πει. Ναι, με τον τρόπο. Με τον τρόπο. Τώρα θα το πει και κανονικά. Πάλι Σαμαράς από τη ΔΕΘ του 2011. Δεν είπαμε ποτέ να μην μειωθεί το σπάταλο κράτος. Το αντίθετο, ήδη από το Δεκέμβρη του 9 ζητήσαμε πρώτοι να ληφθούν μέτρα για την περιστολή της σπατάλης. Αλλά δεν τα σπατάλη σύνταξη των 700 ευρώ που έκοψαν πέρσι και που την έχει πληρώσει πολλαπλά ο συνταξιούχος από τις κρατήσεις όταν δούλευε. Αυτή την τεράστια αδικία θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να αποκαταστήσω το ταχύτερο δυνατόν. Καλά, βρε Αντώνη, τα καλτσόν τώρα. Και εσύ τα δύνατα δυνατά, ήρεμα. Μη σκεφτεί κανένα καλτσόν. Μην τα ακούς τώρα πώς ακούγονται. Να τα ακούσεις τότε, τότε και πόσοι πίστευαν αυτά τα που έλεγαν. Και τότε. Γιατί θα ξανάρθουν του Σεπτέμβριο του χρόνου κάποιοι υποψήφοι πρωθυπουργοί ή πρωθυπουργοί και θα λένε πάλι τα δικά τους. Το έχει η πόλη. Μας βγάζετε ένα ψέμα εδώ όταν ερχόμαστε. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν δυσκολευθήκαμε ταχυτικά. Γιατί λόγω της διεθνούς εκθέσεως κάθε χρόνο Γεμίζουν πολύ και οι δικοί μας φάκελοι από όλα αυτά. Υπάρχει πολύ πράγμα. Υπάρχει λικοτόσα στην Αθήνα, δεν λέγονται. Όχι. Στην Αθήνα δεν λένε τέτοια. Δεν λένε τέτοια. Δεν λένε τέτοια. Ή δεν τα προλαβαίνουν, δεν ξέρω. Είναι σαν αυτό κάτι. Πώς πάει στο εξωτερικό και λέει, έλα, ποιος θα με ακούσει στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Τα λέω για εκείνο το κοινό. Έρχονται εδώ, σου λέει. Πώς έλεγε ο Καρατζαφέρης που έκανε συνελεύσεις με τους δικούς τους ψηφοφόρους. Πού έλεγε και όλα τα χουντικά. Ναι, και ο Λεβέντης. Λέει τα σαβά. Ναι, μεταξύ τους, αλλά στο έξω σου λέει δεν με ακούσουν. Σου λέει είναι Αθήνα μακριά, κάτι γίνεται και το ξεπερνάνε. Σαμάρα πάλι το 2013 μας έλεγε τι θα γίνει και τι θα ζήσουμε το 2021. Μέχρι το 2020 πάνω από το 50% του ΕΠ θα μπορεί να προέρχεται από την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό θα σηματοδοτεί μια αναπτυξιακή έκρηξη. Πράγμα που σημαίνει τελικά μπορούμε ως τότε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο ευημερίας. Και την επόμενη χρονιά του 2021 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Αυτά τα είχε πει εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Είναι λόγια που έχουν βγει από αυτόν τον τόπο, από την πρωτεύουσα, τη συμπρωτεύουσα του Βορρά και τη συμπρωτεύουσα της χώρας. Μήπως δεν είναι σωστό που μας φιλοξενούν και τα τρίβουμε στη μούρη τους? Όχι. Όλα αυτά. Και στη μούρη μας τα τρίβουμε. Α, και στη μην είχες πιστέψει στη Σαμαρά. Δεν πίστεψε στο Σαμαρά. Μόνο στο Γιώργο. Ποιος δεν πίστεψε το Σαμαρά? Εγώ το Γιώργο περισσότερο. Εντάξει, ναι, αλλά και το Σαμαρά ποιος δεν? Νομίζω το Γιώργο όλοι. Βλέπεις και λες να ένα τίμιο στοιχείο, να το πιστέψω. Δεν μπορεί να λέει ψέματα αυτό. Το Γιώργο τι λέει? Είναι καλαματιανός. Άρα είναι καλαματιανός. Άρα δεν είναι τίμιος. Λογικό. Άρα τελεία. Άρα τρεις τελεία. Λογικά να το πάρεις. Οπότε πιστεύεις το Σαμαρά αναγκαστικά. Έχουμε και ένα τελευταίο ηχητικό από τον Αντώνη Σαμαρά 2014. Τώρα το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η οικονομία μας θα έχει πρόσημο θετικό. Για πρώτη φορά μετά από 24 τρίμηνα, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια ύφεσης. Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Ακόμα πληγωμένη, ναι, αλλά τώρα πια όρθια. Ακόμα με προβλήματα, ναι, αλλά τώρα λύνει ένα πρόβλημα. Ακόμα με πληγές, ναι, αλλά τώρα τις επουλώνει και κοιτάει μπροστά. Πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά. Ένα χρόνο μετά ήρθε ένα μνημόνιο, να. Το ψήφισε και ο Σαμαράς, το ψήφισε και ο Τσίπρας, το ψήφισαν όλοι. Όρθια η Ελλάδα, όρθια για πισωκολλητό πλέον. Αμάν, όχι σε άλλη στάση, όχι στα τέσσερα δηλαδή, που έγινε μετά. Εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένας άνθρωπος από πάνω, δεν μπορείς να λες τέτοια. Περίμενε, Θεσσαλονίκη τι στάση κάνουν, αλλά λες. Προφανώς. Για πες. Στάση μετρό. Τι κάνετε εδώ εσείς. Αυτό το βρώμικα τα μετρό, τα περίεργα. Στάση με πουγάτσα. Πάντως εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Κρεμώδη στάση. Από... για πολλά φύλλα. Θα μιλήσουμε μετά για τις βιτρίνες με τις πουγάτσες. Ναι. Να ακούσουμε τώρα τις πρώτες διαφημίσεις, να ετοιμαστεί και η Αθήνα, να ετοιμαστεί και η Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε αμέσως μετά από την όμορφη συμπρωτεύουσα. Νύφη του Θερμαϊκού. Ελληνοφρένεια από τη Θεσσαλονίκη. Βορρά. Για εσάς δεν έχει κάποια διαφορά. Για μας έχει και όποια εικόνα έρχεται προς τα κάτω ή όποιο συνέστημα. Για τους Θεσσαλονίκης ίσως λέει κάτι παραπάνω. Ότι να ανεβαίνουν και πού. Παιδί μου. Αύριο έρχεται ο Τσίπρας. Τα πάμε αυτά. Ο Τσίπρας έφτιαξε γραφείο πρωθυπουργού τον τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Εμείς όμως εδώ έχουμε σταθμό Θεσσαλονίκης. Εδώ και από την αρχή. Ο Τσίπρας έρχεται πιο συχνά από εμάς. Δεν λέω για εμάς, λέω γενικό σαν σταθμό. Ναι, Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Και που έρχεται, τι κάνει, δηλαδή θα πρωθυπουργεύσει αύριο από τι εδώ. Κάνει, κυβερνάει βόρεια. Το που κάνουμε εμείς από εδώ, το κάνει αύριο ο Τσίπρας από κυβέρνηση εδώ. Του βορρά που λέμε, του βουνού. Του βουνού τύπου, αυτό εννοεί. Το πάει, το προετοιμάζει. Θα δει, ας πούμε, πού θα χιονίσει την Παρασκευή και θα λύσει τα θέματα εκχιονισμού, αλάτι. Έρχεται με αλάτι από Αθήνα. Η Μαλαίων. Θα στρώσει. Θα το στρώσει με αλάτι Μαλαίων. Γιατί καιρό ζέσει, Ριζέικο. Πάντως εδώ στην συμπρωτεύουσα υπάρχουν διαφορές με την Αθήνα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι πιο ήρεμη πόλη, είναι πιο καλύτερη ρημοτομία, το κέντρο της πάντα, το κέντρο. Ναι. Έχει πεζοδρόμια να περπατήσεις, δεν είναι όπως στην Πανεπιστημίου της Σταδίου. Νομίζω έχει ελαφρώς καλύτερη αισθητική, ναι, στα μαγαζιά και στα μαγαζιά και στο στόλισμα επίσης. Αυτό που κοιτούσαμε. Έχει ωραίο λόγο στολισμό. Ναι, καλύτερα. Πάντα. Και μια ρόδα δεν έχει. Μια ρόδα δεν βάλανε. Δηλαδή ο Μπουτάρης τώρα, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Βέβαια έτσι πως είναι εδώ η ρόδα θα είχαν σκοτωθεί κόσμο, θα πηδάγανε αυτοί από κάτω, οι Θεσσαλονικοί. Εδώ μπορεί να έχουν ξεκινήσει να φτιάξουν ρόδα καμιά κοσαριά χρόνια πριν, αλλά με τους χαλαρούς ρυθμούς δεν. Ωραίο θα ήταν να βάλουν τη ρόδα μέσα στο Θερμαϊκό. Και να τους, γιατί να βγάζει στα, νερό, σαν νερόμιλο. Σαν νερόμιλο. Τα κουβούκλα είναι κλειστά έτσι, δεν βρέχει. Ναι, όχι. Τρακ, να βγάζει το υποβρύχιο, γιατί έχω βλέπει τη σκατήλα. Από μέσα τη σκατήλα. Όχι μόνο απ' έξω και να έχει μόνο αεραγωγού, να σου έρχεται τη μυρωδιά. Σκατό, αυτό, σκατό, άμα το δυναμώσει μετά, θα πέταγε και στην πόλη. Άμα το άλλαζε ταχύτητα. Αυτό δεν. Σαν να είναι μυστήρα τύπου. Δεν έχει, ο κόσμο είναι πολύ πίσω ακόμη. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή νομίζω θα αλλάξουν όλα αυτά. Κάθε το μπουτάζει, βάζει φωτάκια και κάτι καράβια εδώ. Είδα κάτι σκατό. Τι βοτό του Νόε το λύσανε. Πάει καλά καθόλου μπουτάζει. Του να έχει και ζώα απ' έξω, πανανεύουν. Πού είναι χριστουγεννιάτικη και φωτό του Χριστουγέννου, είναι ωραία, πηγαινό, με φόντο το θέμα. Ήταν μέσα οι ελέφαντες και είχε και ένα δεντράκι με κορυφή. Εκεί πάντως που είναι πολύ μπροστά εδώ οι άνθρωποι είναι στις βιτρίνες φούρνων. Καλά, φούρνους έχουμε και στην Αθήνα πάρα πολλούς πια. Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία. Ναι, λίγο. Έχουμε και στην Αθήνα ζαχαροπλαστεία. Στην Αθήνα είναι αυτό το μήνυμα. Δηλαδή έχει ένα ψυγείο και έχει δύο πάστες από το ένα είδος, πολύ κομψές, φωτισμένες από πάνω με κάτι προβολής. Δυο πιο πέρα να μην ακουμπάνε, να μην μιλάνε μεταξύ τους. Ναι, ναι. Άλλη μία πάστες. Μόνη τους. Έχουμε τις τσακωμένες πάστες και εδώ είναι η πάστα παρτούζα. Εδώ είναι. Σε ένα ράφι. Τα ψάκι ένα, τα ψάκι δύο. Πώς τα λέγανε αυτά. Τα τρουφάκια σε βιτρίνα τώρα. Οι μπαμπάδες. Μπαμπάδες να δείτε. Ριζόγαλα, μετά έχει κάτι άλλο. Κάτι κρέμες, χυμένες πάνω σε κάτι ταψιά, σε κάτι μπολ. Ξέρουν να το πασάρουν το θέμα. Και τυρόπιτες και πίτσες και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπουγάτσες, τέτοια όλα. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο και χορταίνεις. Τι τυρόπι, έχετε τυρόπιτες εδώ πάνω. Γκουρού. Σας είναι γκουρού, όχι κουρού. Γκουρού. Είναι ναι. Γκουρού, είναι πιο. Είναι ωραία. Γενικώς η Θεσσαλονίκη νομίζω το έχουμε πει και άλλη φορά. Είναι η πιο ευρωπαϊκή πόλη της Ελλάδας. Μένω αυτή την αίσθηση μου δίνει. Και ερωτική. Το κέντρο της, είναι το και κέντρο ερωτική. Έλα μου, το ερωτική. Γιατί δεν είναι ερωτική. Ερωτικό μπορεί να είναι και το Μενίδη. Τι σημασία έχει. Α, για πες. Γύρωση κατά για πες, ναι. Το δεν έβλεπες τον Γκλέτσο με την Ερατό. Α, δεν ναι, υπήρχε έρωτα. Γίνησε και το τσαντήρι, το σύστριγκλο. Ναι, θυμάσαι. Γι' αυτό σου λέω. Πάντως. Θυμάμαι, σηκώναμε σημαίες τότε στου Γκλέτσου πάνω το κατάρτι. Βέβαια, αφού ήταν. Το έλεγε και το τραγούδι. Στιβαρό. Κατάρτι, το φεγγάρι. Μια που λες κατάρτι, να θυμίσουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να περιγράψουμε τα γλυκά και τις βιτρίνες της Θεσσαλονίκης. Πού το κάναμε κι αυτό. Καταρχήν, λέει εδώ η Λίνα Ιδρανοβάλη, που είναι μια ακροάτρια τακτική στο Twitter. Κάτσε να το ξαναβρω. Να κάνετε βόλτα με τον Τζίπρα με το μετρό. Α, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ήρθαμε. Δοκιμάσουμε τον πρώτο σειρμό. Κορδέλα. Θα κόψουμε κορδέλα. Θα μπούμε στο. Από πού θα ξεκινάει, ξέρει κανείς από πού θα ξεκινάει. Όχι, γιατί δεν ξέρει και πού θα τελειώνει και τίποτα για αυτό το έργο. Θα μπούμε στον πρώτο σειρμό, θα ακυρώσουμε εισιτήριο όπως είχε κάνει ο Σιμίτης κάτω και θα, όπου μας πάει το τούνελ, θα βγούμε στην άλλη μεριά. Ναι. Θα είναι. Για να βρούμε το φως στο τούνελ, επιτέλους. Πρώτο ταξίδι έτυχε. Ναύλος από το Νότο. Από το Νότο, ναι. Ναι, ναι. Αλλιώς είναι η διασκευή που έχουμε αλλιώς κάνει. Αλλιώς είναι η διασκευή, έχουμε κάνει μια διασκευή, δεν λέγεται τώρα. Πριν όμως ο Πρωθυπουργός κάνει τις βόλτες και ήρθαμε πριν και ακούσαμε στο πρώτο μέρος, θυμόμαστε τι ακριβώς έχει υποθεί στη Θεσσαλονίκη που επηρέασε όλη την Ελλάδα, μην πω και όλη την Ευρώπη. Σε τούτο εδώ τον τόπο που έχει βγάλει Βενιζέλο, Τσοχαντζόπουλο, λοιπόν, Λεβέντη. Και με ένα φίλο μας που τον έχουμε αύριο εδώ καλεσμένο, δημοσιογράφο, και μας λέγαμε τι έχει βγάλει αυτό η Θεσσαλονίκη, τι έχετε βγάλει. Και θυμόμαστε Άκη Τσοχαντζόπουλο, με φανατισμό, ναι. Βενιζέλο, Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη. Λεβέντη, τώρα στο τέλος. Δεν λέμε τους δεύτερους, λέμε τα πρώτα ονόματα έτσι. Δεν λέμε Έλενα Ράπτη. Όχι, δεν τα λέμε. Δεν λέμε τέτοια. Περίμενε, και Κώστα Καραμάλι είχε πάρει κάποια στιγμή. Τι μου θύμισε, τον διαλέξει τον Κώστα Καραμάλι. Τον Κώστα Καραμάλι. Θέλω να πω ότι αυτές και μόνο η επιλογή του Τσοχαντζόπουλου δείχνει πάρα πολλά για τους Θεσσαλονικείς. Νομίζω του Βενιζέλου δείχνει πάρα πολλά. Του Τσοχαντζόπουλου. Και στην Αθήνα θα βγει ο Άκης. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα βγει οπουδήποτε. Θα οπουδήποτε, Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Οπουδήποτε. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τα έφερε η μοίρα να βγει. Να θυμηθούμε λοιπόν τι έλεγε και ο Πρωθυπουργός ονείν, ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν έχει πει από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ωραία θέματα, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας έχει τεθεί μερικές χιλιάδες φορές. Σας απαντώ. Ρωτώ, είναι το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια λύση? Κύριε Κατσικλώ, σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Αυτό δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, απάτη. Είναι για τη Θεσσαλονίκη. Απλά μας υποχρεώνει να παίζουμε και ένα Χατζηνικολάου κάθε 10 λεπτά στο σταθμό. Ναι, και έπρεπε, είχαν περάσει τα 10 λεπτά και έπρεπε να ακούσουμε αυτό. Σε 10 λεπτά πάλι. Είναι συνέντευξη κάτω στον Ενικό για το πρόγραμμα. Ναι. Γιατί με αυτό το πρόγραμμα βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, να μην το ξεχνάμε, ναι, την πρώτη φορά. Τώρα το έχει για πατάκι στην είσοδο του σπιτιού του. Ούτε. Τα δύο πατάκια στο πάτωμα. Πρόγραμμα είναι αυτό που καθαρίζει ταυτόχρονα και δεν γλιστράει, το έχει βάλει Περιστέρα εκεί να πατάει, για να μην θυμάται πώς βγήκε, να μην ξεχνάει πώς βγήκε πρωθυπουργός. Εδώ από τη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ στο Βελίδιο το 2012 έλεγε. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση. Δεσμευόμαστε για κοινωνικά δίκαιη δημοσιονομική εξισορρόπηση με εγχώριους πόρους. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία της χώρας, που σήμερα η βαθιά και παραταταμένη ύφεση την έχει οδηγήσει σε ελεύθερη πτώση. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε αμέσως εκείνες τις μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, να σταματήσουμε δηλαδή την περιθωριοποίηση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και την υποβάθμιση των μεσαίων. Όλα τα έκανε όμως κοιτώντας το λαό στα μάτια. Βρε, λέγες, χαλαρά. Κοιτώντας το λαό στα μάτια. Θεσσαλονίκη, σε χαλαρά πάρτο. Μα γι' αυτό. Χαλαρά. Μα είναι το τώρα πάρει. Τόση τσίτα για εδώ. Ναι, χαλαρά. Τόσες δουλειές. Μα έλεγε την αλήθεια. Μα όλα αυτά δεν τα έκανε. Ναι. Δεν τα έκανε. Ναι. Θυμάσαι κάτι από αυτά που να μην έκανε κοιτάζοντας το λαό στα μάτια? Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Κάτι από αυτά. Θυμήσου το Σεπτέμβρη που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι. Τα έκανε. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό το ακούσαμε και πριν που εδώ είχε ακουστεί πρώτη φορά του Γιώργου Παπανδρέου, Λεφτά υπάρχουν, ναι, που είχε πει, ήταν το πρώτο ηχητικό μας, ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ του 2013. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάθεστε πολλές φορές μόνος σας και σκέφτεστε τις υποσχέσεις που δίνετε στον ελληνικό λαό, περνάει ποτέ από το μυαλό σας ο φόβος μήπως καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη της ιστορίας που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το Λεφτά υπάρχουν? Απολύτως όχι. Διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Αμέ. Είδες, ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Με τι, λαγούς με τι τάζουμε? Με κάτι άλλο, με κρεμμύδια. Είδες να τάζει με πετραχίλια. Με τι είναι? Ούτε καν λαγούς μπορούμε να σου. Ούτε καν λαγούς. Έταξε. Ούτε λαγούς σε καπέλο μαγικό. Ανεργίες, έταξε επιδόματα, έταξε συντάξεις, έταξε μισθούς, έταξε την Ευρώπη θα την αλλάξει. Έταξε. Αλλά τώρα είναι που αρχίσαμε και τα κάνουμε. Δόθηκε επίδομα εφάπαξε στους γέρους. Δεν είχε πει επίδομα. Τι είχε? Δεν είναι γέροι, είναι συνταξιούχοι. Τι είναι νέοι? Λαμόγια άρα. Άμα είναι νέοι συνταξιούχοι, λαμόγια. Λοιπόν, να σταματήσουν οι συντάξει. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, 45 άρε. Αυτή 45 άρε. Που μα πέταξαν έξω. Και άλλο που δεν έκοβε απόδειξη ο υδραυλικό. Πώ φτάσαμε στην κρίση. Από τον υδραυλικό. Και στην τυρόπιτα. Εδώ κουλουρά από κάτω δεν ήταν ένα κουλουρά που τον πιάνει. Καστανά. Κουλουρά δεν ήταν. Καστανά ήταν. Καστανά. Μα πουλά κάστανα χωρί. Αυτό έριξε την χώρα έξω. Αυτό και κάτι τέτοιο μικροπολιτέ. Ακόμα ζει. Ζή στα αυτό, τρένα ζή. Οι άλλοι που ζητάνε. Μα εγώ τώρα στο τρένο στην Αθήνα, συγγνώμη. Εμείς έχουμε. Και τώρα εγώ ζητάνε... πέρναγα και μου λέει κάστανο χωρίς απόδειξη. Τι? Ναι. Πόσο? Πού φέρα την αστυνομία? Μοιραστήκατε το ΦΠΑ. Τουλάχιστον. Τον συλλάβαμε, πάει αυτός, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και το ΦΠΑ, περίμενε. Και το ΦΠΑ τώρα δεν τον καταργεί στα νησιά. Θα τα θυμηθούμε όλα. Γιατί αυτά που ακούσαμε του Τσίπρα ήταν το 12 και το 13. Ναι. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ξεδιπλώθηκε το 2014. Νομίζω η πρώτη υπόσχεση, ψέμα, απάτη που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και τσίμπησε το σύνολο στο συγκεκριμένο ήταν αυτή. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Καλά ρε παιδί μου, ξαναφέρτο να τον κατήργησες τώρα, είμαστε 2 χρόνια χωρίς τον έμφυα και δεν είναι σωστό γιατί το κράτος έχει ανάγκη από εισοδήματα. Ας τον ξαναφέρει. Ή ας φέρει κάτι άλλο, ισοδύναμο. Δεν φτάνει 2 χρόνια χωρίς έμφυα. Ισοδύναμο το έμφυα δεν έχει. Όχι, εγώ λέω να επαναφέρει τον έμφυα και να φέρει και ένα ισοδύναμο της επαναφοράς του έμφυα. Πώς το είχαμε κάνει στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια, φόρο πάνω στο φόρο. Φόρο στο φόρο. Είχαμε φόρο. Είναι, ακούγεται λίγο κυπριακό, αλλά ναι, είναι ελληνικό. Φόρο φόρου. Και εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη εξαγγέλουμε ότι πρέπει το κράτος να θεσπίσει φόρο, δηλαδή είναι ο ΦΠΑ 24% και 20% επί του 24% του ΦΠΑ. Τουλάχιστον. Γιατί όχι. Ναι, ναι, σωστό. Φόρος εισοδήματος. Άσε που, επειδή βλέπω στη Θεσσαλονίκη που έχει μεγάλη εσπλανάδα που λέμε. Ναι. Δηλαδή χώρο για περπάτημα, για βόλτα. Ναι. Η νέα παραλία κτλ. Ναι, ναι, όλα αυτά. Ναι. Δεν έχει φόρο βόλτας. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Βάδιν. Φόρος βάδιν, γιατί να μην υπάρχει. Φόρος βάδιν. Περπατάνε αυτή τσάμπα. Ωραία. Περπατάει. Στην πλάκα. Κατουράει. Φτύνει την τσίχλα. Κολλάει. Χέζει το σκυλί. Ναι, δεν κατάλαβα. Ποιο θα το πληρώσει. Εμεί θα το πληρώσουμε όλο αυτό. Που ανεβήκαμε μία στο τόσο στη Θεσσαλονίκη. Μιλά πολύ σωστά. Και μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Όχι στην Αθήνα που έχει ένα πεζοδρόμιο, ένα μέτρο με νερατζιά. Μιλά σωστά. Εδώ. Εδώ που έχει άπλα και περπατάνε, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και περπατάνε πέρα. Δεν είναι. Δηλαδή το γραφείο πρωθυπουργού εδώ δεν δουλεύει καλά, πιστεύω. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Είναι το πουλο τι προτείνει, ας πούμε, γιατί δεν τα προτείνει αυτά. Κάνει εδώ. Μήπως ξέρεις και την Οτοπούλου. Και την Οτοπούλου ξέρεις. Πού την ξέρεις. Έλεος, έχεις γυμνές φωτό. Ε, πού ήσουν συμμαθητής και με την Οτοπούλου. Στα κινήματα. Ποια κινήματα είναι. Αυτά τα κουνήματα, αγάπη μου. Δεν είναι τα κινήματα. Τα στα λαδάδικα δεν είναι κίνημα το λαδάδικο, να ξέρεις. Κίνημα είναι άλλο. Έχεις που ξέρεις και την Οτοπούλου, την ανταυτού του πρωθυπουργού. Την, ήταν ηθοποιός πριν, τι ήταν ηθοποιός, ναι, πριν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική. Από την τέχνη. Αν την ήξερες από την τέχνη, κάνω πάσο. Από την τέχνη. Από την τέχνη. Ωραία. Τέλος. Τέχνη. Και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς την τέχνη είδε και εκτίμησε και την έκανε πρωθυπουργεύουσα, πώς να το πούμε. Υπεύθυνη του γραφείου ανταυτού. Πρωθυπουργού κτλ. Υπουργός ανταυτού θα το έλεγα. Έχει πάει και 40, κάτσε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα ακόμη. Τι έλεγε τις παροχές του 2014 εδώ από τη ΔΕΘ, το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά, πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες, δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, στόχος η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25 έως 30.000 διαμερισμάτων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους. Άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Αυτά έλεγε με ένα μάζεμα μικρό. Ναι, μικρό. Και τα λέει έτσι απλόχερα αυτός, δεν είχε θέμα. Τα λέει όλα. Κανονικά, αφού ήξερε δεν θα γίνει δίνει, τίποτα. Ποιο δοσάς. Εδώ είχε βρει και ότι είναι 1.000.000 συνταξιούχοι, 920.523. Δηλαδή. Ναι, γιατί μιλάμε στοιχεία, δεν μιλάει έτσι. Τι να κάνεις, RG's να μιλήσει. Εδώ το είχαν μελετήσει το θέμα. Σου λέει, ναι, θα τους πούμε μια ψεματάρα. Βάλε και ένα νούμερο εκεί, αυτός που έγραψε το λόγο. Έκατσαν, μέτρησαν, πήραν τηλέφωνα και το έκαναν μελετημένοι άνθρωποι. Πες το, ποιος θα το ψάξει. Ότι είναι 523. Ή μάλλον θα τα δώσουμε. Όχι. Έτσι κι αλλιώς. Πες. Θα μας λένε μετά ότι δεν τα δώσατε. Κανείς δεν θα σταθεί στον αριθμό των συνταξιούχων. Σωστό και αυτό, έχεις ένα δίκιο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Θεσσαλονίκη, εκεί είναι Αθήνα κυρίως. Οι δρόμοι της Αθήνας, δεν ξέρω τι καιρό έχει κάτω. Εδώ περιμένουν ένα κύμα ψύχους. Από την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή. Νομίζω σιγά σιγά αυτό το κύμα ψύχους που έρχεται από Σκανδιναβία θα κατέβει και Αθήνα. Από ό,τι λένε όλοι οι μετεωρολόγοι, Σαββατοκύριακο κάπου εκεί. Μου λέει ο Τζομπάνογλου που χθες μιλάγαμε, μου λέει έρχεστε και φέρνετε λέει, το χιόνι, το κρύο, την παγωνιά εμείς. Ναι. Και θα φύγουμε και θα το πάρουμε μαζί μας στην Αθήνα. Είμαστε κύριοι. Θα το πάρουμε κατεβαίνοντας. Το φέρνουμε, αλλά κατεβαίνοντας το παίρνουμε. Δεν κατάλαβα τι είμαστε, πολλά γύφτια. Σας δροσίζουμε σαν αεράκι. Που έρχεται έτσι να δροσίσει ψυχές, συνειδήσεις, να πάρει τα μαλλιά μας και να τα κάνει. Είναι πόλη Θεσσαλονίκη, είναι ερωτική θερινή, με τα δύο χέρια. Θερινή κατασκήνωση που έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος στον γυρισμό της επιστροφής με τα μοσχάρια τα γυμνά. Όλο αυτό είναι από το Δόλωμα, κάπως έτσι περίπου το έλεγε. Και με αυτή την ποιητική διάθεση πάμε σε διαφημίσεις. Είναι και ο Παπαφίγκος μετά που λέει. Ναι, μετά τον Ευλαβή Παπαφίγκο. Τον Ευλαβή Παπαφίγκο. Λοιπόν, πάμε στις ευλαβείς διαφημίσεις. Real Θεσσαλονίκης και Real Αθήνας. Έτσι θα πάμε και τις επόμενες μέρες. 101 για Θεσσαλονίκη. 97,8 από Αθήνα. Υπάρχει σταθμός εδώ, δεν είναι παράρτημα. Είναι κανονικός σταθμός με εγκαταστάσεις, με συναδέλφους εργαζόμενους, διοικητικούς. Εδώ τη Σάσα μας έκανε την υποστή. Σάσα δεν τη λέγατε εδώ. Σάσα, μωρέ, ένα σωστό όνομα δεν έχει. Περίμενε. Μα πριν και βγαίνει λέει από το Αναστασία. Τα άκουσα όλα, εδώ ήμουν. Αναστασία, άρα δηλαδή, Στάσα, να πάω σε οριλά ή έχω κουφαθεί από το υψόμετρο. Ναι. Που δεν έχει υψόμετρο. Δεν έχει υψόμετρο. Έλα, αν δεις το χάρτη είναι 500 χιλιόμετρα πιο πάνω. Όχι. Ότι κουφαίνει, κουφαίνει. Δεν είναι το υψόμετρο, Θύμιο μου. Ναι, αλλά δεν έχω κουφαθεί στην Αθήνα, εδώ κουφάθηκα. Εδώ το έκανε η θεωρία, φαίνεται. Το παθαίνει. Εδώ το αποτέλεσες. Ωραία λοιπόν. Και άλλους συναδέλφους πολύ αγαπητούς έτσι και γελαστούς πάντα. Και που δεν θυμόμαστε τα σωστά τους ονόματα, αλλά τα λάθη θα τα ξέρουμε. Ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παντελής, ο Γρηγόρης. Δεν θα το ρισκάρουμε. Η Αμαριλής. Αμαριλής είδες. Σπάνιο. Το πιστεύεις μπορεί να υπάρχει μια Αμαριλής. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις και λάθος. Αμαριλίδα, συγγνώμη. Όχι, Αμαριλής είναι στην ονομαστική, της Αμαριλίδος στην Αμαριλίδα στην αιτιατική. Είπα, μια αμαριλίδα. Ναι. Υπάρχει μια αμαριλίδα. Εδώ έχουμε έρθει με στόχο. Δεν έχουμε έρθει έτσι. Και επειδή αύριο ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργός, γιατί θα ανεβαίνει την πρώτη Πέμπτη, κάθε μήνα, τι είναι αυτά που λένε. Θα ανεβαίνει οπότε. Κάπως το έχουν οργανώσει, έχουν βρει μια πατέντα. Πολλοί έρχεται Θεσσαλονίκη. Μια πατέντα. Θα έχουν βρει φθηνά, άρα ή αν έρθουν βρει. Το ότι έρχεται. Το έρχεται με το δικό του. Το ότι έρχεται συχνά ο Αλέξης Τσίπρας και είναι επιτόπου σε μια κατάσταση, δεν το λες και καλό για την κατάσταση. Δείτε κάτω στην Αθήνα τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα προτιμούσε του άλλου με τα PlayStations. Να σου πω, αν είναι για το καλό, όσο πιο μακριά είναι όλοι αυτοί από το φλέγον θέμα, ναι, τόσο καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ναι, αλλά μακριά ξεμακριά, αν πάρει αυτό το απόφαση, το ίδιο είναι. Γιατί όταν έρχεσαι εδώ, βλέπει κανένα στραβό και λε, α, θα το λύσω αυτό. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ναι. Όπω έχουν λύσει τα θέματα. Επίση, όταν έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργό, κλείνουν όλοι. Το ΙΜΑΘ που είναι, το Υπουργείο Μακεδονία Τράξη, ποιο δρόμο είναι. Κλείνουν οι δρόμοι και αυτά, έχετε κίνηση και τέτοια. Βενιζέλου. Κλείνουν όλο το τετράγωνο όπως κλείνουν σε εμάς εκεί η Ρόδο Αττικού με κλούβες αστυνομίας και τέτοια. Γιατί θα αρχίσετε και εσείς να έχετε προβλήματα εδώ. Η Μπαλούρδη του Βορρά, πώς λέω, Μπαλούρδη. Η Μπαλούρδη, έχει πολλές Μπαλούρδες. Επίσης η μετακίνηση από αεροδρόμιο στο γραφείο εδώ κλείνουν όλα. Έχετε τέτοια κι εσείς που έχουμε εμείς κάθε μέρα από την Κυψέλη για να πάει στο Μαξίμα. Θα μπορούσε και από το σπίτι να τα κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει. Ιντερνετ έχουμε. Δωρεάν WiFi έδωσε ο άλλος, δεν έχει. Ναι, ναι, ο άλλος με τον άλλον. Λοιπόν, έχουμε λίγο Τσίπρα ακόμα. Να θυμηθούμε τι είχε πει στη ΔΕΘ, την περίφημη ΔΕΘ του 2014, για τους εξωτερικούς μας συνεργάτες ή για τους πραγματικούς κυβερνήτες αυτού του τόπου. Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα? Ποια Τρόικα? Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους, δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση. Ναι. Τελικά ποια τρόικα, ποια τρόικα, η τρόικα. Έλα και εσύ ποια τρόικα, κάτι που δεν θυμάσαι. Δεν ξέρεις. Η γνωστή τρόικα. Έλα τώρα, του Χίλτον αυτή. Η γνωστή τρόικα. Η αλλαγή ήταν αυτή, ότι από τα Υπουργεία μπαίνει πια στο Χίλτον. Μαζί με τη Μυραράκη. Εντάξει. Θα φύγει η Βελκουλέσκου με χαλί. Τελευταία φορά πήρε ένα χαλί και έφυγε. Όχι, το πήρε στο ρολό. Τη το τήληξε η άλλη, να το πάει ρολό, να το πάει στη Ρουμανία όταν αποτραβηχτεί από τα Δουνουτού. Να ζήσει εκεί μια χαρά στο Βουκουρέστι. Το ανορθωμένο Βουκουρέστι και την οικονομία της Ρουμανίας που είναι και αυτή ανερχόμενη. Όπως όλων των ευρωπαϊκών χωρών, η οικονομία. Καλπάζει η Ευρώπη, σαν να λέμε. Νομίζω, σιγά, ναι, σιγά, καλπάζει. Και τώρα με τον Τραμπ, σε πόσες μέρες, τι έχουμε σήμερα, τέσσερις. Τέσσερις έχουμε σήμερα, ναι. Τρεις έχουμε σε λίγες μέρες. Καλπάζει και η παγκόσμια οικονομία. Το ρολόι μου λέει τρεις, οπότε τρεις έχουμε. Sorry. Δεν άλλαξε τις 12. Δεν με νοιάζει. Λέει τρεις. Άρα λέει το ρολόι. Μπαταρία, μήπως. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει. Τι ώρα λέει. 7 το απόγευμα. Τι ώρα είναι. Εντάξει, 7 το απόγευμα. Είναι καλά. Κράτα το, αυτό είναι συλλεκτικό κομμάτι. Ωραίο ρολόι. Ευχαριστώ. Τι μάρκα είναι, να το κάνεις και δώρο. Κλεμμένο, πάνε εδώ από κάτω στο Αριστοτέλος. Λέει φιλάρα. Χωρίς ΦΠΑ. Ο Κουλουράς. Ο Κουλουράς πουλάει και ρολόγια. Πιάστε τον κι αυτόν, γιατί δεν βγάζουν άκρη. Άλλο ένα Τσίπρα, γιατί αφού εξήγηλε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη και μερικοί του έλεγαν τι θα το κάνει όλο αυτό και θα έρθει η Ευρώπη, θα σου πει δεν θα τα εφαρμόσει και γι' αυτό είχε απάντηση. Τι ακριβώς έχει να τη πει τη μεσαία τάξη ο κ. Σαμαράς? Ότι δήθεν λέει θα έρθει, αν επανεκλεγεί, να ελαφρύνει τι δόσει του έμφυα. Άραγε, για να το προτείνει αυτό, πήρε άδεια από την Τρόικα που διαφωνεί ακόμα και σε αυτό. Και αν η Τρόικα του πει όχι, τι θα κάνει? Θα κάνει μονομερείς ενέργειες? Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Τον απλό λόγο ότι δεν θα το εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, οπότε δεν χρειάστηκε να το διαπραγματευτούμε. Δεν θα το εφαρμόσουμε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ναι, αυτό δεν θα το εφαρμόσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνει το κλείσιμο Αλέξη Τσίπρα όλων αυτών των ιστοριών, πριν φύγει από την Πρωθυπουργία, όποτε, δεν ξέρω, και να πει τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Η Μέρκελ δεν δέχτηκε αυτά που της είπαμε και ήταν μέρα μεσημέρι. Ήταν τελικά το μία στο εκατομμύριο που δέχτηκε η Μέρκελ να κάνει αυτά. Δηλαδή, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, να πει τα ακριβώς ανάπεδα. Με τίτλο τι να κάνουμε, bad luck. Bad luck, ναι. Όχι, δεν ήταν bad luck. Το ξέρω από πριν, δεν ήταν θέματα τύχης. Τι είναι αυτό η τύχη? Τύχη είναι για το χιόνι, αν θα έρθει το χιόνι. Εδώ πέρα πέσει η ψευδοροφία. Ήταν άπειροι. Ποιο ήταν άπειροι? Αυτοί όλοι. Εσύ που τα βλέπει από πριν και έλεγε κοροϊδεύει την κοινωνία, ήσουν άπειρο. Πιο έμπειρο. Α, σε τι. Δεν, ήταν άπειρο το κυβέρνηση think. Δηλαδή, για έλα και εσύ να κυβερνήσει ξαφνικά. Ωραία, τα λέμε εμεί απ' έξω. Είχε εμπειρία πώ θα το χειριστεί? Όχι, πού να ξέρανε αυτό άνθρωποι. Αυτό ήταν το θέμα. Έχουμε τράτο πάνω μα να βιώσουμε δύο χρόνια, α πούμε, απειρία. Ναι. Τώρα που ξέρουν, τώρα βγαίνουμε και από την κρίση. Α, δεν ξέρω αν τα μάθε. Ναι, για πε. Είναι ημερών. Τι ημέρον, έχει ήδη. Έχουμε μεταδώσει τη δήλωση του Τσίπρα που λέει ήδη έχουμε βγει από το στο ξέφωτο. Έχουμε βγει στο ξέφωτο. Έχουμε μεταστροφή του κλίματος. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Α, το βλέπω. Ανάπτυ, άλλο έχουμε. Έρχεται χιονιά. Το success story, πώς το είπε, ξεχνάω. Ο Τσακαλώτος. Ναι, κάπω ο Τσίπρα το είπε. Και ο Τσίπρα. Κάπω το λέει, έχουμε ένα story και εκεί. Ένα story έχουμε και εκεί. Ναι, ένα story υπάρχει παντού. Ιστορίες για να λέμε. Και love story πάντα. Και love, ναι, γιατί είμαστε Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ερωτική πόλη. Η κούκλα μου, η αγάπη μου. Η κούκλα του, η αγάπη μου. Το γράφω και στο Twitter εδώ διάφορο. Να ακούσουμε ένα Τσίπρα ακόμη για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη τι είπαμε. Είπαμε ότι μια χώρα για να θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να έχει ανθρώπους που να πεθαίνουν επειδή κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορεί να έχει ανθρώπους που να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν μπορεί να έχει έναν λαό εξαθλιωμένο. Και άρα τούτο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να υπουλώσουμε τις μεγάλες πληγές του μνημονίου των 4 αυτών χρόνων. Πώς? Με ένα πρόγραμμα το οποίο το κοστολογήσαμε. 1,8. 2 δις σας λέω εγώ λοιπόν. Αυτά τα 2 δις θα τα υλοποιήσουμε βρέξει χιονίσει. Θα τα δώσουμε στον κόσμο, στο λαό, προκειμένου ο λαός, ενώ τα πιο φτωχά και αν θέλετε ευάλωτα τμήματα από τα λαϊκά στρώματα να μπορέσουν να ανασάνουν. Αυτό θα το υλοποιήσουμε και θα το υλοποιήσουμε μέσα σε ένα καθεστώς δημοσιονομικής ισορροπίας. Λόγια, λόγια, θα τα κάνουμε όλα, θα τα εφαρμόσουμε. Και μόνο η ευκολία που λες τόσα λόγια δείχνει πάρα πολλά, σχεδόν το σύνολο. Μόνο η ευκολία που είχαν τάξει με την οποία έταζαν τα πάντα σε όλους. Ενδεχομένως δεν έχει μια αποφασιστικότητα όμως. Όχι, δεν είναι αποφασιστικότητα αυτό. Δεν είναι αποφασιστικότητα, είναι το ακριβώς αντίθετο. Μια άγνοια κινδύνου ενδεχομένως. Ούτε άγνοια κινδύνου. Τίποτα. Τίποτα. Είναι ένα θράσος. Μια άγνοια γενικότερη. Α, είναι θράσος. Θράσος λέγεται, ναι. Και ικανός για τα πάντα. Αυτό. Ωραίο το όμορφο νησί σας. Η θράσος. Απεδείχθη, το έλεγε και η Βανδύ. Ποιο? Στα έδωσα όλα και έμεινε στη Θράσο. Στη Θράσο, ναι. Στη Θράσο. Στον Άσο, τι έλεγε. Στον Άσο. Μη σε γκόμενο, έλεγε νησί. Στη Θράσο νομίζω. Έχουμε και ένα τρίτο πακέτο διαφημίσεων. Έχουμε Αλέξη και ένα τρίτο. Ναι, το τρίτο. Ένα πάμε. Ότι είναι συνονόματος ο Αλέξης εδώ με τον Πρωθυπουργό. Αυτό ο Μιχκός. Νοτοπούλου. Αχτσιόγλου. Μικρό όνομα Αλέξης. Λέξης. Έλα, μίλα. Ποιος. Και λέει και τα. Είναι με τα κινήματα και τούτη. Ήσουν και πρόεδρος 15 μελούς. Στα Γιαννιτσά, όχι, αφανίσεις να από πίσω, ε. Για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναπληρωματικός ήσουν. Για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, τι γνώμη έχεις. Μισθουρισμό στα Γιαννιτσά. Ωραία, μια και μετά έγινε σχολή τη Ρεάλ. Ωραία πορεία, ωραία εξέλιξη. Η άλλη έγινε του Πρωθυπουργού. Πήρατε σωστούς δρόμους. Η άλλη έγινε υπουργός. Τα Γιαννιτσά είδε τη βγάζουν. Νοτοπούλου δεν είναι από τα Γιαννιτσά, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν είναι από τα Γιαννιτσά. Τιμημένα Γιαννιτσά. Νοτοπούλου, Πελοποννήσου, αν φαίνεται πούλου, ε. Κάτι από κάτω θα έχει αυτή. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ από την πρωτεύουσα του, της Μακεδονίας. Του Βορρά. Ελληνοφρένεια του Βορρά, ίδια με την ελληνοφρένεια του Νότου. Αν και από ό,τι συνειδητοποιήσαμε σήμερα, αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε και τα παίζουμε ακόμα και αυτά που μας σημάδεψαν έχουν έρθει από το Βορρά. Ναι. Δηλώσεις Γιώργου Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα, τα πολύ σημαντικά έχουν υποθεί εδώ. Και εδώ. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε την πόλη. Ναι. Τους ίδιους τους ευχαριστούμε και από το Νότο κάτω. Ήταν η πρώτη ώρα που κάναμε σήμερα η ελληνοφρένεια του 2017, η δεύτερη live εκπομπή του 2017. Θα κλείσουμε σιγά σιγά με ένα τραγούδι θεσσαλονικιώτικο. Ποιο είναι, ρε Αλέξη, πες μας το συγκρότημα, ναι. Ποιο είναι? Σπικίζεις. Σπικίζεις. Το συγκρότημα του τραγούδι. Όπως λέμε, σπικίζεις πολύ, πρόσεχε. Black Swan Village. Μαύρος κύκνος χωριό. Όχι, να το πεις θεσσαλονικιώτικα πρώτα. Black Swan Village. Έτσι το λέτε. Ακριβώς, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί μαγκαζίνο για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη. Τι ακολουθεί? Μαγκαζίνο έχουμε και μαγκαζίνο εδώ. Μαγκαζίνο παντού. Άρα. Ωραία. Μαγκαζίνο παντού να μάθουμε τι έχει γίνει εντός, εκτός χώρας, Ευρώπης, κόσμου. Γεια σας. Are you ready, oh? Are you ready, oh? Are you ready? They were raised from dead and swinging their bones out of hell. Try to run, I try to hide. Coming up to me. They grab my arms, they grab my feet. You're going nowhere until you say, hey, oh. Are you hey, oh? Are you hey? Run as fast as I could. They wouldn't let me go. I hear rah, rah, rah, rah. I hear rah, rah, rah, rah. I hear rah.